وإن كل ذلك الذي ذا تمام في زنا قد اجتنا دسروشي كدروازي دسروشي وفاتي دي كان يعني الله تعالى وجد هر دسروشي خدرنا فاتي دي كفاتي ني دي بيا تي سكه دي وين كان ان كل ذلك الذي ذا تمام في زنا لما مات الحياه الدنيا مگر دا سري ها منفعت دي جون دنيا دي دنيا ها مزي چرجي دي يا سوره دي فاتي فات الله تعالى زوي فريدا اجتنا دسروشي دا دروازي والاخره اور اخرت عند ربك پری ضرب تا للمتقین لپار دا کسان دے چکم یری دن کی دا اللہ تعالیٰ نا مال کم یر دا اللہ نا کہ یا مال یا عقائد وار سکی دا اللہ نا یر کہ آخرت آئے خلق نم بکتا ہے اور رسول اللہ اللہ نے کہا کن حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بود المشرقین فبئس القرین دا دینا مقر کوکین دا تفصیل بیان شو کہ په دنیا کې دا کائنات او اسباب ته جنگ ته روندي دا ټول عارضی دي د انسان خپل زندگی ټول دی توقف کی دا به د دې لپاره سخت نقصان دی وی پکار دادا چه ده هر یو انسان توجه آخرت طرفته وی او دنیا کی اگه دمرا انحماق نکی دمرا دلنکی گی نا دنیا دا چه ده غنا خفل مقصد ده زندگه ها غهیر شی تنفوت شی ده ده بیان مخصوص ده مدا مسئله اس بیانی گی چه کم یو انسان تا اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر نہ دے غفلت کی تا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر نہ کی کم فرائض چی دتا ذمہ باندی دی حقا فرائض پا خپل ځای نہ راڑی دا حرام و نظان نہ ساتی دا سے انسانان پسی شیطانان لگی اللہ تعالی شیطانان کو دوی باندے مسلط کی یو خواہ شیطان اور ملک دی چہرے و انسان سرشتا دا دین علاوہ یو بدترین شیطان اللہ تعالی پا دغا انسان بانے مسلط کی بیا خطارون طرف تا بالکل دا دے انسان رغبت نبی دا جن خود دو دغسی پو گناہنو کی تیر شی لیکن کلا چی دا قیامت رس شی دا تقبل حالت اور انجام معلوم شی چی دنیا کے ماں دا شیطان سر مرگرتیا کولا نندہا کا مرگرتیا کم بد اثر پا ماں بانے مرتب کی گی دے بڑیر تمنا آرزو کی کاش چی پو دنیا کے ماں دا سی شیطان سر مرگردیا نوے کڑے لیکن دا خبرہ پا دغا موقع دے انسان دا فیدہ نور دے دا خود دنیوی سے زیادہ کم یو انسان چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر نا غافلہ شو نو دنیوی سے زیادہ دا چی اللہ تعالیٰ پا دبان شیطان مسلط دے دا آخرت اگر سزاگانے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کی دی ننہم دا عام موقع دا چی چاہتا داؤوی رشی چی دا اللہ ولی کم فرائض تا پا ذمہ باندی دی آگا فرائض ادا کوا دا حرام انا لا سنی سا حرام مکوا او شریعت باندی روان شان دے بمخن دا جواب کی چی نور کم دا سکسان دی چی پا شریعت باندی عمل کی چی تخام خاما پسی لگے دلے یا تو ساتھ ان تک کا جواب بدوی تاسو لدر کئی چنور کم کسان دا سیدی چی تخام خاما پسی لگے بلے دا انسان دے دے چا سرا تو گناہگاران سرا تو نافرمانان سرا اور دارنگی دا آغی جماعت کے دا انسان شامل شی نو چکل دا قیامت رس شی نو دے با ہم پا خل انجام باندے پوئی شی چگی بوئی چکاش پا دنیا کے ماں دا دے بدان و صحبت نوے اختیار کرے دا دے مجرمانو صحبت ماں نوے اختیار کرے ما شریعت باندے تلن کرے وے اور دارنگی ماں دا نبی علیہ السلام طریقے اختیار کرے وے نن زمان کامیابی و سبال اغنم دے دا وابیلا کی خدا بے وابیلا بیا دے انسان لے بالکل فیدن اور کئی نن دا موقع دا درہمہ مسئلہ دا بیانی کی کہ ہر یو انسان عزت غواڑی ہر یو انسان زاند شرف اور مرتبہ مقام غواڑی ندا عزت اور شرافت دے انسان اور نبی علیہ السلام دے امت بسکی دے دا دے بیان اللہ تعالیٰ گئی کچر تا عزت اور شرافت غواڑی نو عزت اور شرافت حقف قرآن کے دے اللہ تعالیٰ وی نبی علیہ السلام تا قرآن میں رولی دلو داستا شرافت اور عزت دے اور دا قرآن ستا دے قوم دا پار شرافت اور عزت دے مراد دا قوم نسوگ دی یا کتنا باز دی کی چا قریش مکہ دینا مراد دی لیکن دا عام مفسرین دا رہ دا چا دا قوم ندلتا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دی امت عزت بسکی خید و شرافت با قرآن کی خید راشی قرآن زدکی دا قرآن پا معنی و با نظام توی کی اور بیاداغی مطابق پر زندگی اختیار کی دا سر شریف دے دتا عظمت حاصل دے اندق صحیح انسان نن منگا پزید دے باندے کہ دا شرافت حاصل کو منگا عزت نور مقامات کی دے منگاوی پدی کار باندے با منگا معزز سو پدی کار باندے با منگا عزت میں لوشی سوک پا کیلون کے زاننے عزتوں نے بوری سوک پا منصبوں کے زاننے عزتوں نے بوری سوک پا دولتوں کے زاننے عزتوں نے بوری سوک پا نور زرین کے زاننے عزتوں نے بوری کمکے عزت اور شرافت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی خدی اور دا قرآن نے چکم وطلی علوم یا اللہ تعالیٰ پاغی کے عزتی خدی نکہ یو سڑے زان لا عزت جو رہی اللہ عزتہ عزت کرے قرآن لنم قرآن پا شاکرد نور مقامات کی عزتنا کورو زکا ہمان زلیلان شو منگا رسوائی شو زلت زمانگا مقدر شو فقانو خلق پا قرآن عمل کو حقا معزز بھی شو من قرآن پر خلق زلیلان کو ددی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی رکو کی گئی مختصر رکو دا او دادری خبری پا دی کی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعشو او ہوا سو کی زان لن کی عشا یا عشو پا مانا دا نابینا کے دو سرا دا زان لن دول سر پا زورا باندی دیکھ پر زان لن کی سو چلن شو ان ذکر رحمانی دا ذکر دا اللہ تبارک تعالیٰ نا ذکر دا اللہ تعالیٰ قرآن دا قرآن نا دا زان لن سر نقید لہو نمقرر تمن کبغا انسان باندی شیطان شیطان شیطان اللہ تعالیٰ ویزا بی مقرر کم اور شیطان پہ مسلط کم کاغذ جنی شیطان دے اور کنسی شیطان دے وہ شیطانان دی معلومہ خبر دا چاہ باندی جنی شیطان مسلط شی اور چاہ باندی انسی شیطان مسلط شی کچھ ذکر دا اللہ پرے خودنو پدے خبوشا چھ بس دی زلک ذکر نشتا ندا کور کور دا شیطانانو دے اگر شیطان کدے پیریانو شیطانیو کدے انسانانو شیطانی دائی دی دنیا سزا دے یادی سا دے فہوا مدا شیطان لہو دے انسان قرین مرگرے وی بلکل ددن جدا کی گی نا وسوسی و تاچے بد و عمال طرف تے بوزی کو عمال طرف تا بلکل نبری دی حال بے سب و انہم او پتاکیق سردہ شیطانان لے سدونہم خام خام نگوی مرگری کل جا کافران دی عن سبیر دا حق لارنا چھ رسیدن کی دا اللہ تعالیٰ تا عن سبیر موسیلت اللہ کم الار چی اللہ ترسی دن کی دا شیطان انسان دا غلار نمانا کئی کوشش دې خبرې کوي چې د تعلق د الله سره پیدا نشي ويحسبون او دې خیال کوي انهم مهتدون چې دې هدایت منذر کې هدایت واده ځین کې دا چې مونږه په سم لار باندې د کوم یو مجرم نه چې تاسو کې نه هغې وای دا چې کومه طریقه کوم دا طریقه صحیح ده دا الله ته رسیدو طریقه ده کافرانو چې د غیر الله بندگی کوله هغه بندا وي چې دا یو طریقه الله ته رسیدو ده نو دایم په خپل خیال کې خیال سکے انهم مهتدون چې دا هدایت والا ده دای دا صحیح لار ده هدایت مونږون کې دی هغه ته رسیدو کې دی حالان کې دا سنو حتا اذا جانا حتا چې دی راشه مونږ سکا الله وي ورشي او ما سے کراشی اور میدان دا محشر دیوئی قال انو اگوئی دے اغمر گریخ پلے تدا انسان دور تو ہوئی آلئی عاشق بینی و بینکا پمیز زمان پمیزتا و دنیا کی بودل مشرقا مشرقینی لری والی دا مشرق و دا مغرب وی تسنیت تغلیبی دا دا مشرق و دا مغرب پمیز کی جسم را لری والی دے کاش چی دم را تا زمان لری وی دنیا کی ہم تا زمان خوال نرات لے او نن ہم تا زمان خوال کے نوی دے بڑے رحمانوں نے دا موقع باندیو کی لیکن دا کار بیانے کی فبئس القرین ناکار مرگر انت تو دلتا مخصوص بی زم حضب شوئے دے تا دیر ناکار مرگر چی تا ماسر دا سکار کرے دے کاش چی زمان اس طاقہ میس کی دا مشرق و دا مغرب چی سمر لری والے دے دمر لری والے دے اللہ تعالیٰ وی دا خبر اس طاقہ صلح فائدہ ندر کی ولین ینفعکم بلکل نفع ندر کی تاستا الیوم آن ستاسو دا پیمانتیا او ستاسو دا تمناگانی ورانزوگانی دا بالکل تاسو لنفر ندر کے گولی از ولم تم زکتاسو کفر کرے و شرک کرے کو دنیا کی ظلم امراد کفر شرک دے چرا کفر و شرک تاسو دنیا کی کرے ظلم امراد ظلم کامل دے عام مسلمان کا گناہونا تنوشی اول کو دا غد پار دا عفی بلا ازباب دی ورنا دا جرم نروس دا غب اپر جنت ترازی کسور از سزا اکری انکم بیشکت تاسو دی شیطانان او دی انسانانو توئی فی العذاب پا دی عذاب دو دوزخ کی مشترکون شریکی ہے کما کنتم مشترکین فی الدنیا دنیا کے سنگ تاسو یو بلن زاری دے یو بلن خزاری دے گا نا نتلتا ہم تاسو دوارا بوس پا دی جہنم عذاب کی شریکی جدا کی دینے جے مرگر بی اولتا للی دوارا بی یوزے تھڑی دی یوزن دیر کی کاری ہم مجرم و شیطان تھڑی دی سے بتا خلاب با دی جہنم تے بی اولتا للی جدا کی دنیا کی نہیں جدا کی دو الکہ دنیا کی جنہی کم مرگری خوف تھی آخرت کی بام آئی سرے داخلہ نے چی دنیا کی مجرمان اسر اگر دو اور آخرت کی نیکان جنڈے لمنڈوا برابر بھولی کی زیت بدیور سی دا مرگرتیا دل تجوری گی خدای سرکہ یارانہ جوڑائی محبت کی دی دنیا کی کی مرگ نرو صحبت آلیو سڑے دا خدای سرمینہ کی آریو بیاری جوڑائی کو نوی آری زمان اللہ تلحق سے بوی مرہوم چی دا مرگ نرو صحبت نوی آری دا اللہ سر نجوری گی یاری بو سرو جوڑ بعضی کسان دی نبی علیہ السلام بعد دی طول دعوت ورکو بعضو با ایمان نرولو نبی علیہ السلام دا تکلیف پا دی رسیدو اللہ تعالیٰ تسلی ورکی افان تا تسمع السمع آیات باورولو کی کنو دا دا کافران پشاند کنو دی نکون تسو کا رول کولیشی اللہ تعالیٰ وی دا ما کانو کری دمرا دمرا داتیان پشان خو گنے دی خود حق داوری دونا زناور کانگر زیدی لی دی حق ناوری حق چی ورطوائی ٹنگی دی نشی تغ دی میدان پری دی پیو باسی او تادل عمیاء یاد دبلارو قیلندو تا دا کافران لاند دی کل اللہ تعالی دا دی تشبید مرو سر گئی کل دا دی تشبید کنو سر گئی کل دا دی تشبید لندو سر گئی تاست معلوم خبر دا چی کن سڑے کون دے پتا مامو کانو دی دا کافران آئی خبر ناوری حق ناوری نو ٹپی مپی قوری خدا ناوری او نا آگئی تا ہدایت چلون دی اگب سنگر چلکا دی قوارا شاک خوزیم نا ومن آراغ کسان کان فی دولال مبین چی دی پا عناد خکار کی خکار تا سر دی عناد کی نا آگ کسان تا پتا سنگر احنمائی دا آگئیو کی آگئی تا بسنگ ہدایتو کی نکی گی اس باتشو دا خبرا چی دی کسان لا اللہ تعالی عذاب اور تکلیف سزا ور کی نا دا تاستا معلوم خبر دا چی دنیوی سزا زان لدا اور دا آخرت سزا زان لدا نبی علیہ السلام تو استا پا جن بتووی نی چی دی دا بز سزا گانے ورکم او یا استا دا دنیا نا سفر کولو نرستو بیا ہم زا قادرم دی دا بز سزا ورکم یا عالم آخرت کے خوازی حدا خوا سزا بتولوی نی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات طیبہ کی تا استا معلوم دا چی دی کافران صلی اللہ تعالی سسو اکلو دا بدر نا واقلی تاسو غزوہ بدر چی دا لنبی جہاد شویدے دا غین واقلی در غزوہ حنین پوری داسو ورپسی راشے دا سمرا قضاوات تی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پائے کی شریکو اغی صلی اللہ تعالیٰ سکری دی کافرانو صلی اللہ معلومہ دا چھ بدل کسی شوی دی او بیا دا اغی نروس تو خاص کر غزو حنین کی دیکھ دی سر سی شوی دی دا سزاگانے وچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دا مسلمان پا لازمان دوی دور کلی پا خوانو متنو باندے با آسمانی زمینی سزاگانے رات لی دوی باندے اللہ تعالیٰ دا سزاگانے ور عذابون مسلط کلو سیبا مسلطو پی کافران حال تاستا معلوم چھ میدان نبا تختی دل مسلمان نم بے اوری دا غی با وطن پر خودو چھ مسلمان لاغی دا غی ایران دے چھ کرا دل تکی دا غی تحری سر مسلو او مسلمانان اغی پا دیو بو دا غی سی غاروان شو بغیر دا پرون ندی یرس اغی زیو دیوان آمدن دیوان آمدن ودا پا انسانان نبی خپلے ورطا دا علاقہ پریخے و فارس کنو پریخے اغی جی اغی کی قوت ایمانی اس من دار دیوال قرولی مزمون سال دے خبر دیسی مسلمانان قوال قرولی فاما نذهبن بك يا بمنبوزتا ددي دنيانا دنيانا بدي بوزو فانا منهم منتقمون من بده دي نبي بدل الله پردم کوي نا حاغستتي او نورينك يا بو خل منتا في حياتك کو جنستا کي الذي ها عذابنا وعدناهم چم وعده کړي د دوی سره ستا په جون بتا ته هم چې دوی سره ما سو کو ډیرو کافرانو سره سسي شوي فانا عليهم بشک من فدای مقتدرون قدرت لرون کیو من فدای باندې قدرت لرو الله تعالی او زما د قدرت نه دی بهر نه دی فستم سی تمون ګول یو دغوا بالذی فاق قران او هی له کا چراغي وحی کړی شوی دتا تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې په خپل زندګۍ کې په قران مونږ له یو لګوا ستا زندګی ستا عمل په مطابق د قران دا حقیقت کې موت اته پیغمبر علیہ السلام خو چرته هم دی یو حکم نظر بر فرق نه دراغلی خوبی من تا دا حکم دی چه تاس با کدی قرآن مضبوط منگولی لگوئے چه کم احکام تاس دی قرآن کی دی پا طول بانی با عمل کوئے دا بنی چه پلسو که پیونیو عمل کرے و نحو لدی گور کرے انکا لا صراط مستقین بے شکت پنی غلارے کمالار چا اللہ تعالیٰ تا درسی دودا و انہو او پتاکیق سر دا قرآن مجید لذکر لکا دا شرافت ستاد پاردے عزت ستاد پاردے ولی قومی کا استاد و امت دا پارا مراد دا قوم نا امت دے شرافت دا دی جی اللہ تعالی عزت و شرافت ستا صدیقی ہے من کمز عزت بورو منگا نور اسی زنو کی چھ دامت نا اگٹو دامت نا بیلو دلتا ممندہ والا دلتا مدول کیوں ڈنگول نجی پا دی کی عزت دیشتا اصل عزت دی زیرے و صوفت سالونا و زردجتا سنو بتا پوسنو کیشی تا پوس بستا سنو خام خا کی گی جدی سالونا بستا سنو کی گی وسأل اور دارنگی تپختنو کا مندہ غجانا ارسلنا من قبل کا چلے گلے دی مخ کستانا من رسولنا پیغمبران ستانا مخ کی چکم پیغمبران مالی گلی دی لگ دا غین تفوسو کا اجعلنا من دون الرحمن آیا گردولی من سوا دا اللہ تعالی نا آلیہ تن خدایان یعبدون چگنی دا غی بندگی گلی شویوان نا انبیاء نا تفوسو کا دا خواضح اعتراض دے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا انبیاء نو نبی اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي چې دا غینه ته تفوسو کا بيدا مسله سانه د ګرانه نه ده یا خو به تور اعجاز دا مسله ده او لیلۃ المعراج په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تمام انبیاء او امامت کړو او دا غینه هم دا تفوس کوي چې دا کم دم ته کېده واضح شو بیا څه اعتراض نشته یا دې کی تقدیر دې چې وس الامم من ارسلنا من قبل ستان مخ کی چکم کسان مالی گلی دیا غو امتونو نتا پوسو کا چی تاس تا پیغمبرانو کم خبری گلی وی یا مانا داد چی دا غی لکم اسمانی کتابو نرا غلیو اسم تا رات انجیل اشتا پکی او گور چا غی تا کم احکام شروع شیطانان لے سدور هم خام خام چی دئی ہدایت و آلا دی اخبر خیال دائی چی من پا سمداری و شیطان دی سمداری نارولیو حتا اذا جاءنا حتا چې دې راشه مونږ سکا قال نو او بویدا انسان بیا دې مرګري دا یا لای تکاش کې بیني و بین کا پمیا سما پمیا ستا کې بو دن مشرقین لری والد مشرق او د مغرب فبئس القرین انت لا کار مرګره ته ته هډر لا کار مرګره ولین فاقم او دا خبرې به بالکل فائدن در نه کی تاسو لیا منند دا ملامت یا دا سونه فائدنه در کوي ولی عزلنتم بشک تاسو ظلم کړه شرک کفر مکړه دنیا کې انکم بیشک تاسو فی العذاب مشترکون پر عذاب کی وٹور شریک ہے لیکن دنیا کی چی تاسو سنگی اوپر سر شریک ہے دل تبان تاسو پر عذاب کی شریک ہے افان تا تو اس میں اس سمع آیا تبا اورولو کی کنو تا او تہ دن اومیا یا با ہدایت کی لندو تا نا چکم سڑے کون لندوی کافران کانو لندوی ومن آرا غصو کانا فی دولال چیوی پا عناد مبین اخکارا کی اخکارا عنادیان دی زد کی تا سرا دولالت دل تا پمانا دا عناد سر دی فإما نذهبن بك يا ابو منتا وفات کو دنیا نہ بدی بوس فإنا منهم بشک من دے کافرانو نہ منتقمون بدلا غستن کیو او نرینک یا ابو خی منتا کف جنستا کی الذی ها عذاب وعدناهم شوادکو من دے سرا فإنا علیہم بشک من پدی مقتدرون قدرت لرن کیو زور وریو دا کار کولش فاستمسک منگولیو لگوا باللذی پا قرآن احیلے کا جرالی گل شیر تا دا انکا بشک تا دا صراط مستقیم کو سمل آرے و انہو دا قرآن مجید لذکر لکا دا شرافت اور عظمستا دے و لقوم قود امتستا و صوفت سلون او زرد چی کوئی بشید و صوفت سلون او زرد چی تپوس بوکنشستا سنا دا قیامت پر از دلی قرآن دلی تپوس بکی چی چا دلی شکریہ دا کری دا چا ندا دا کری واسأل او تفوزو کا من بحاق کساننا ارسلنا من قبل کا چمن لیگلیو مقصدانا من رسولنا دو پیغمبران زمان دا تفوز دیو کا اجعلنا من دون الرحمن آیا گردول من سیواد اللہ تعالی نا آلیہتا خدایان یعبدون چداغی بندگی کڑیشو دا سو نو نبی علیہ السلام تفوز کرد محراج کشفا یا داستو میں مراد دینا دا دی چداغی امتون نا تفوز کرد کہ آئیت کم علماء دی یا داغی دی کتابون نا مالی مالی شو کوم کسان دا الله تبارک و تعالی ذکر نه کوي دا چې کسان باندې الله تعالی شیطان مسلط کی او بیا دا شیطان دوی تا وسوسه اچي تر دې پوری چې دنیوي زندگی دا غي تباہ شي او بیا آخرت واضح دی چې کلا هر سمد دوی ندے بڑیر ارمانوں کی چکاش دا شیطان کو دنیا کی زمان مرگرے نوے زمان دو زدن اس کی لریوالے وے خود قیامت پر از باندے داک بے مانتیا و ندامت دے انسان لسو فیدن ورکے تاستا ما بے گا عرص کرو کہ اندغت مثال دا حق خلق دے چی دا غلط جماعتوں سراح غی منسلک لی د گمراهانو گناهګارانو جماعتونو سره یوځای شي وي نن خو دوی په دې نه پوهیږي لیکن چې کله د قیامت ورځ او د دې صحبت هغه ناکاره اثرات د دې مخې ته راشي دوی به هم ډېر زیات ارمان کوي لیکن د دغه وخت ارمان به د دې خلکو لپاره مفید نه وي نن د هر یو انسان ګوري چې زما ناسته ولاړه د چا سره ده د خو خلکو سره دا چې د قیامت پر از باندې دا زما د خوشاله ذریعه ګرځي یا د ناکار خلکو سره دا چې د قیامت پر از دا زما سبب د جڑا ګرځي نن د هر یو انسان دا سوچي کی دا مضمون کوم بیان شو او ان شاء الله رسته به در طبيع کې سغوا و رہی ځکه پر موږ شینکار نه کوي نن د رکو کې بیان د دی او خبرې دی بل رضی دا مسله بیان شوی و چې د کافرانو د حضور صلی الله علیه وسلم په نبوت او پیغمبرای باندې یو اعتراض هغه دا کو او دا شبه کولا چې پیغمبر علیه السلام مالدار نه دي تاسو ته معلومه چې څومره مالداران خلق دي دا غي نظر دنیا ته وي د دنیا مالداران کا هر قسم خلق وي هغه ته د دوی نظر وي دې ته نه ګوري چې دوی دا دنیا په کومه طریقې سره حاصله کړې ده خو د دنیادارو نظر دنیا طرفته وي نو کفارو به مکې بداوي چې حضور صلی الله علیه وسلم سره خو مال او دولت نشته خامخا که الله تبارک وتعالی یو تن پیغمبر را لېږلو نو یا به د طائف عروه بن مسعود کې هغه یو مالدار و دله به پیغمبري ورکړې وه او یا د مکې ولید بن مغیره ده ذکر دے ہم مالدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تبارک و تعالیٰ دے خبر تسلی ور گئی چی دا سنے دے شبہ نہ دے یوازی کتاباں دے اعتراض نہ دے دے نمخ کے خلق ہم پانبیاؤ باندے دا سے قسم شبہات اور اعتراضات کری دی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ تعالیٰ بیانی چی موسیٰ علیہ السلام ما فرعون کو سکل اولے گلو او فرعون ته دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت دعوت ورکو دلائل دا وحدانیت ورته بیان کړل نو فرعون به مخه نه کومه خبره کوله هغه دوه خبرې کړې وې یو خبره دا کوله چې زمالدار یم زه بادشاہ یم او زما بادشاہی خلق تایوی تاستا معلوم دا او دوین دادا چې دا مصر کی نهرونا سم رحم چلیگی دا زما دا حکم دلان دی دی زما دا کانٹرول دلان دی دی او ما سره دا سی سونی دی دا سی چاندائی دی دا سی دی دا سی دی او حضرت موسیٰ علیہ السلام سره حسن نشتا نو دے خلق تایوی تاستا خلق سوچو کئی چه زخم او تا حضرت موسیٰ علیہ السلام تاستا ما عرض کرده ده چه ده دنیا دارو همیشه ده پار نظر دنیا دوی اللہ تبارک و تعالی پاغبان ده تنقیدات کرده غرص دادی چه اغیی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوڑان ده دا خبری کرده وی او دا کفار ده مکی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشان که دا خبری کئی نو دا سنوی شبہات ندی دا زار شبہات دی بیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کلا فرعون او د فرعون چې کما عملوا مشرانو قطانو قومیانو هغه ته دعوت ورکړو او هغه مقابله وکړه نو حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی نه معجزات ورکړي نمبر په نمبر باندې یو یو معجزات کار کړل او دا فرعونیان دا غینه تیښتې لراغلي او تنګ شوه همسا خپري دا غو یو معجزه وا او دارنګي سپینواله دلاس دین علاوہ اللہ تعالیٰ پا غی باندے دو گو توفان روستو ہر یو سڑے با تر مرے مرے پورے تو حبو کے ولالو کا کیناستان و غرکے دب و مرکے دب مردارے دب دغدی دا فرعونیانو او دا بنی اسرائیلو کورونا جوخ لگے دلی دی دا فرعونیانو کورونا دو گو ندکتی عذابو او دا دینور کورونا کے دمرا بنشت جگا دو قدر کی نئی دا دا خدای شان دے دروازی او بل سر لگی دلی دین تنگشیوی وینو پہ اللہ تعالی عذاب راوستے او دا غین تنگشیوی چندخانے پہ مسلط کرو دا غین تنگشیوی سپگے پہ را مسلط کروی چید دوی اگر وقتن اختر سر دول ارز پولیو دا سور پس نور موجزاتو پر لپسی بدار اطلل دیب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لینت رو چنون ہر سمنو اخفل رب نسوالو کا چیزا تکلیفون زمون نپور تکی خیر هر څه چې تاسو کوی ایمان را نوړو بیا دې بدمعاشانو سره الله تعالی سو هغه بدمعاش هغه د انه دا سندونه زماده حکم دلان دي دي زما کنټرول کی دي زماده حکم مطابق چلیږي هم هغه سندونه بیا دا کسان پر کړی دي او تاسو مخې ته دا غي واقعات دي دا واقعات حضرت موسی علیہ السلام بیان ای او دې فرعون چې دا خلق څنګه تابع کړی د فرزانو او په سبان دي تابع کړو دوی ته صد روغ ویلو دا غي بیان هم الله تبارک وتعالى کوي او دا هغه شبهه دفع شو چې کوم شبهه دوی د حضور صلی الله علیه وسلم پر نبوت باندې دا کولا چې د سره مال نشتا مال مال مثلا دا چا کی چې صلاحیتونه د نبوت موجود دي د کوم قارون صلاحیتونه موجود دي ان ربک یخلق ما یشاء و یختار وحد است الله تبارک وتعالى چې کوم شی پیدا کړي اور سشی دی چاہتا پارا پورا کئی لیکن نبوت مسئلہ رکھے کی چلدی شیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پارا اللہ تعالیٰ انتخاب دی نبوت کرو جو آبی نوڑوڑ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا بکریون موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دی آیاتنا موجزات اقبل سران نہ موجزی تفسیری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقبل شیدہ چاہتم علیگلو الى فرعون فرعون ومدعیدی او اشراف و قوم دا فرعون تا مطان تا کشران ورکسی تابیدی دا غلیل و بلاغانو تا اغیت اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام دیگلو دانا چکش